أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. مخی اللہ جل جلالہ کافرانو تا زورن ورکلا او زجر بیان کو اس اللہ جل جلالہ مسلمانانو تا ایمان والتا انیک اعمال والتا اللہ جل جلالہ بشارت ورکے نو اللہ تعالیٰ فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چاچی مان روڑے دے اللہ تعالیٰ باندے او دا اللہ پا احکامات باندے وعملوا الصالحات او نیک اعمالی کڑی دی پا طریقہ دا پیغمبر باندے نو اللہ فرمائی اِنَّا لَا نُضِيعُ مُنگا نَزَائِ كَوْ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَ سواب دا آغا چاچے خیستا کڑے وی یا خیستا وی دا دین عملا پہ اعتبار دا عمل سا نمخ کے اللہ جل جلال ہو ایمان وی ایمان عمل قلبی دیتا زلا عمل او بے ورپسی وعملو الصالحات نور نیک عمل دیگر دو نور واندامون والا عمل نو اللہ فرمائی جی چا دا عمل کڑی دی و خیستا عملی کڑی دی اخلاص پکی موجود دی دا اللہ دا پارا کڑی دی ریا پکی نشتا دکلاوا خودن پکی نشتا نو داس ایمان او عمل ولا اجر او ثواب هغه مونږ نه ضایع کو هغه اجر او ثواب سره ورپسې آیات کې الله بیان کوي چې اولائک دغه کسان ایمان او عمل الصالحات والا لهم جنات عدن دی دی د بارا باغونه د همیشه والی تجری من تحتها جلان دی داغینه ببیگی یا لان دی دونو داغینه ببیگی الانهار و نهرونا یحلو نفیها من اساور او دویم انام دا چه چول بچی دیتا فیها بدغا جنت کی باغونو گی من اساوران ده بنگلونا من زهبن بسرو درو اغب و دا جولش نو دا دویم نعمت شو لنبیال لاو پرمال منگا دا خیستا عمالو والا زواب نزایگو از زواب سشه ده لنبنه باغون دا همیشه والی او دویم دیتا با چولش جنت کې د بنگلو د سرونه اس یو حلونا او ظاهر متبادر اغا د سړی د پاره ده عربی لپس چره د خضو د پاره جدا ده ده د سړو د پاره نو سړو تا با بنگلی چولشی نو یو جواب داده چه دا مجاز ده مجاز بنگلی خو خز یا چه خدا ده چه ده پارا چه ده سلو ده پارا چه کالی خو خز یا چه خدا ده سلو ده پارا چه خپل خاون تا خپل رشتدارو تا پاگه که خواهست کارکول غالی نو خز چه بنگلی چه ناغد سړی د پاره جینو د دی وجه الله پر مل سړو ته باچول شي ینه د دی خزه د باچول شي یو معنا علما دا کړه ادویم معنا ده چې دا په خپل حقیقت باندې دی دا نسبت په خپل حقیقت باندې دی د بنگلو اچول نسبت سړو ته شوی د جنت کې به سړو دم بنگړي جوړي او بیا دا خبریان ذاته دا هر ځای زینت اغه د رواج تابع وي چې کوم ځای کې څنګه رواج وینو الته کې اغه سي زینت پن کې زینت د رواج او د عادت او د معاشره تابع لکه مثلا سرحد کې څوک دو رنگ کپړې نه چي چې کمی سي سوري او پرتګي سپيني سړوږي یا کمی سي توري پرتګي سپيني ورشه پنجاب تا کراچي ته ورشه نو هلتا دو قسمه قبله چونی شو تو دلتا واجوا نو لاول با تخپل زان پا خپل بدخکاری نو خلا پری را دلتا سوک رنگدار سادر نا بسر ای اسری پتی دی پکی اوشنی پتی دی پکی سین تورشن سیندیانو دا برگ بروک سادرو نا اغا چونی نو ٹک دا دو دنیا رسم او رواج داده عادت داده چی بنگڑی عام طور خزی اچی او دا دا خزو دا پار زینت تی خو جنت معامله جدا ده لکه څنګه چې دلته کې دا سړی سری غړای چې نو د غرنګ جنت کې بم د زینت یو دا بنگړی نه دی د شیشو دا چې جنت کې بدغه شیشي او سړو بلا سودا جوړه نال ته کې خپل الله جل جلاله یو زینت د سړو د پاره ګرځول دی پای کې خایس دی د سرو غکړی دی نو هغه به د انس د سړو تور چول شو حال ته کې بخون کې چې دا چانی نو بخون نه کوي چې چاچولی نو بخون کوي نو بهرحال دا د جنت متعلق الله خبره کوي او دا هر ځای زینت داګه دو رواج او داګه دو عادت مطابق وي نو هلته کې ودا بدنخ کاری بلکې دا بد زینت ده پرې او دې سره به نور حسن او زینت پیدا کیږي او بیا حدیث کې دا راضي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت چې ادنا جنتی دګم کالی وره چولې شي کده دې ټوله دنیا غزینت او خایس او لکالی را جمع کړې شي نو چې کم الله جل جلاله جنتی د په آخرت کې وره چي نو هغه به افضل او بهتر وي د ټوله دنیا رکالو یو جنتی د چې الله د زینت کم سامان ور کوي هغه د ټوله دنیا د زینت د کالو د سامان سره برابر کړې شي نو اغا اخیرت والا با پیراجی ہو گرزی او اغا با پی سیوا ہو گرزی او تفسیر مظہری لکلی دی یو روایت ذکر کردی دی چی او پرشتہ دا دا اللہ جل جلال ہو یو پرشتہ دا او اغا تر قیامت پوری ته جنتیانو د لپاره غالي تیاری جوړایې برابرې او که شرید دغه جنتیانو اغا غالي اغا دنیا والا د خکارک لشینو لذهب بزو شمس اغا بدن ور درانه خدمتګي دومره داغي چمک او تازگی ده نو الله فرمایي یحلون فیها اچولې بشیدی ته بیا په دې جنت کې دی باغونو کې من اساور د بنگلو کلولا منزابن د سرو او دریم نعمت الله ذکر کوي البسونا اچولې بشیدی ته ثيابن کپڑے خضرن شنه من سند سند باریکو ریخمنه و استبرکن او د مضبوط او د غټو ریخمنه نو دا خبر ہے یادو ساتھ ہے دنیا کے ریخم جیری او سونا چدا دا دا سڑو دا پار حرامن کراہت تخریمی دے پا دلیل زنی سر دا دے حرمت ثابت دے نو سڑی دا نشی اچولے او دا خضو دا پارا دا دے استعمال جائز دے البت دا سلو رو گوتو نا کم دا سی کپڑا چی پاگی که چوڑایا بانده در ریخم اتارو نتلی نبتور نقش و نگار را سړی استعمال ولی شي. او بل خبر دا آیت زده ریخم و نموراد آغ ریخم دی چکم د ریخم و جنجه جوڑه ورنه غالبن دالان دی جانه مازم جبرو تیداد ریخم دی مصنوعی ریخم مراد ندی چکم من را غلی دا دنیا کې د سلو دا پر حرام دی نو اغا چنجی والا ریخم دی اصلی ریخم چکم د چنجی اغا دا غیر ریخم و خپل چنجی اغا یه جوڑه او دا غیر نراغوندوله شی و کپلا دی تیاروله شی او چکم مصنوعی ریخم دی نو پتاو لیکلی دی اغا جایز البته اغا اصلی ریخم چکم دی دا ضرورت پا وقت که نبی علیہ السلام بازو صورتون که اجازت پتاو لیکلی دی اجازت ملاو شوه دی دا صحابه و دور که هم مثلا دا خارخ دا پارا پا یو سلی بانه خارخ وی یا و بایس پا گی پیو لگی طول بدن گرد وڑی هر رضای که موجود وی نو لحاظ دا آگه دا پارا استعمال گنجاشتا ورنه دنیا که دا سلو دا پارا دا زینت نده نو دا خز دا پارا زینت تی خز زینت کئی دا آگه دا زینت سر شعب وی دا آگه دا پارا زینت او خواهس بکار ده نو دا دا اللہ جل جلاله دا آگه دا پارا جایز کردی ده او د سړی د پاره د دې گنجائش دنیا کې نشته البته اخرت کې الله جل جلاله دلته سړو د پرم فرمای چې یلبسون ثياب دی با اغوندی کپڑے خضرن شنه من سند سند باریکو ریخمونه و استبرقن او د غټو ریخمونه او بل نعمت ذکر کوي متقینا تکیه لګونکي وای بده جنت کې دی به تکه لګولي تکه لګونګي وي فيها بده جنت کې عل الارای کې په تختونو باندې په پلنګونو باندې نعمت ثواب الله جل جلاله فرمای نعمت ثواب سب بهترین ثواب دے دا جنت سب بهترین بدله دے دا جنت او د جنت د نعمتونو وحسنت او سخسته دے الله فرمای دا جنت مرتفقا په اعتبار د مجلس او د ځای اختیارولو او د پاره د اوسېدو سب بهترین زید جا جنت په اعتبار د زید استوګنه بس دې نغزه پوری ډېر بیا واکې شروع کی نغه بیا ځان له سبب ان الذين يكننا كسلام من چیمان راول دے و عمل الصالحات او کړي دي نه کې ان لا نضيع يكنن الله ومن نزاك اجر من احسن عمل اجر او ثواب د هغه چا سنا چې خسته کړي عمل عمل لرا يا خسته وي په خسته کړي وي عمل لرا احسن عمل خسته کړي وي دو بل عمل اولائکا دا کسان جدی ایمانونے کو عمال والا لهم دی دا پارا جنات و عدنن باون دا ہمیشہ والدی تجری چی بیگی با من تحت املان دی دا دینا الانحار و نهرونا دا دینا یعنی دا دی دا باون لان دی یحلونا چول بشی فیها دی جنت کی دی سڑوتا من اساورا د بنگلونا د کلونا من زعبن د سونی د سروزا انو رتا با دور زنزیرونا جولیش او د اوبو دا پارا با تلکی گی او دیتا با اوبا پریوانی او د سرو کڑی با دا جولیش یلبسونا دی با غندی ثیابن کپڑی خضرنشنی من سند سند من سند سند باریکو ریخمونا وسته و استبرکن او ده غټو ریخمونا متقین فیها علی الارائک دا سی حال کې چې تکه لګون کې وای په دې جنت کې نال دمن دې تل نشته بس تکه به والی پاره غوي سہولت الله به نه علی الارائی کی پتختنو باندی نعمت ثواب و سبی تر بدل دا سبی تر ثواب دے جنت و نعمتو نداغی وحسنت و سخیست دے جنت مرتبقا پی اعتبار دا مجلس و دا زید و سیدو یا واللہ ولی جانب سید آفیت براتان نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب و دنیا خیر دا سوانا مسلتی اللہ رازی شکریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ علمه غلط شو